скульптар-кераміст Коля не паспеў набраць той сумы балаў, якая дала б яму права перайсці ў разрад заўсёднікаў. Ягоная рэдкая для 30 з гакам гадоў светлая бародка над жураўлінай шыяй, дзе матляўся вузел нясвежай стракатай касынкі, аздобіла інтэр'ер кавярні усяго двойчы. У свой другі візіт Коля запрасіў нас на гасціны. Ён жыў з бабуляю на ціністай вуліцы ў пабудаваным палоннымі немцамі двухпавярховым доме. Адзін з пакояў прасторнай занядбанай кватэры на першым паверсе быў ператвораны ў майстэрню і адначасова ў спальню з шырокай канапаю, якую гаспадар называў сексадромам. Мы выпілі каньяку, і Коля паклікаў мяне на кухню, дзе з моўніцкім тонам паведаміў, што мы з табой можам заняцца на ягонай канапе любоўю, але з адною умоваю, альбо ён, Коля, будзе назіраць за намі ў вакно, альбо праз нейкі час з нячэўку зойдзе ў пакой. Чыста прафесійная цікавасць, стары, ужо няўпэўнена валодаючы языком, патлумачыў Коля. Не, пра паэта я не забыў, як памятаю тое, што ты прадказала ягонае з'яўленне, заўважыўшы, што ў такой мясціне павінен бываць хоць адзін прызнаны ці лепей непрызнаны паэт. Тваё прароцтва матэрыялізавалася ў абліччы дыстрафічнага юнука в акулярах і атрутна-жоўтым шведры. Лесбіянкі адгарадзіліся ад паэта ледзянымі ўсмешкамі і проста не пусцілі за свой столік, таму першымі слухачамі наканавана было стаць нам. Ад празмернага хвалявання у паэта мутнелі шкельцы акуляру. Выпадак быў безнадзейны, як спроба датэлефанавацца да самога сябе. Мы прапанавалі юнаку лікёру, успрыняўшы гэта як пахвалу, ён так распусціў пёры, што калі я зноў пайшоў да стойкі, намерыўся прызначыць табе спатканне. Я думаю, што калі б кавярня прызнала паэта, ён, насуперак усяму, стварыў бы нешта больш значнае за вершыкі, здольнае нарадзіць адну аднюткую асацыяцыю з вадзяністымі парасткамі ў падвальным закутку. Аднак кавярня не прыняла яго, і паэт прапаў гэтак сама раптоўна, як і знік. Другім пасланцом літаратурнага свету, што аднойчы расплюхаўшы каньяк, палез да мяне з мядзведзямі абдымкамі, стаўся знаёмы празаік, у якога пасля чарговай жаніцьбы пачаўся мядовы месяц. Пералічыўшы свае мужчынскія дасягненні, заадно з колькасцю і маркамі выпітых напояў, ён абвясціў, што піша апавядання, якое нарэшце адкрые ў нашай літаратуры жанр атычнае прозы. Першы сказ быў ужо гатовы. Пад'езд прапах спермай. Я асцярожна параіў замяніць пад'езд на кватэру. Пад'езд прапах спермай, з націскам на першае слова, абражана паўтарыў празаік, выцадзіў каньяк і, не развітаўшыся, ляпнуў дзвярыма. Значна глыбейшы след пакінулі глуханімыя. Яны трапілі ў кавярню, ратуючыся ад дажджу, і паколькі кампанія самых юных наведнікаў адсутнічала, апынуліся за іх столікам. Дзіўная рэч. Я не магу ўзнавіць у памяці іх рысу, апрача таго, што яе твар, у параўнанні з ягоным, прыгожым і адухоўленым, на пачатку здаўся мне грубавата-вульгарным. Мы не адразу змецілі, што яны размаўляюць рукамі, а калі заўважылі, дык праз хвіліну ўжо былі перакананыя. Гэта закаханыя. І нашы з табой рукі любілі пагаварыць на сваёй мове. Але іх лексічны запас здаваўся нам вялікім толькі да таго вечару. Сапраўды, твары зараз захінуты ад мяне туманам, а вось рукі, я гатовы намаляваць. Яго вузкую далонь з выцягнутымі пальцамі, кожны з якіх быццам бы меў на фалангу болей, і яе маленькую авальную далоньку з карантышкам мезенцам. Гэтыя рукі выпраменьвалі такую пяшчоту, што хацелася адвесці позірк, нібы падглядваюць за нечым інтымным, прызначаным для дваіх. Мы крыху паспрачаліся на тэму, як яны клічуць адно аднаго, і як, калі мы завём іх глуханімымі, называюць нас, тых, у каго слых і мова ў парадку. У мяне бліснула ідэя ўзяць нататнік і асадку і пазнаёміцца з навічкамі, напісаць, што яны нам спадабаліся, даведацца імёны, потым запытацца яшчэ што-небудзь, напрыклад, на якой мове яны гавораць сваімі чуйнымі рукамі, і ці існуе наогул такі панятак, як глуханімая беларуская мова. А тым часам музычныя пальцы нашэптвалі штосьці такое, ад чаго профілю жанчыны быў злёгку падведзены чырванню. Яе твар развітаўся з суяўнай вульгарнасцю, стаўшы не менш адухоўленым, чым у яе спадарожніка, і я адчуў усю злачынную недарэчнасць свайго намеру пранікнуць у іхні свет з дапамогаю адмычкі засмальцаваных будзённасцю фразаў. Ты выказала здагадку, што слова «кахаю» у мове, на якой яны гавораць, вынайшаў самай закаханай глуханімый. Здавалася, яны павінны зайздросціць нам, бо на іх мову шмат чаго проста не перакладалася. Тэлефонны званок, музыка апошніх ускрыкаў, назвы рэдкіх кветак, напрыклад, эстерделія, якія любіў дарыць табе, ненавідзячы банальныя гваздзікі і ружы.